Program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 14 lipca. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sawera, zapraszam na serwis. Bogdan Klich pokieruje polską ambasadą w Waszyngtonie do Stanów Zjednoczonych, leci wkrótce. Dziś służby będą zabezpieczać pogorzelisko w Malcu w Małopolsce, gdzie spłonęły zakłady produkcyjne. Około 40 tysięcy widzów obejrzało tegoroczną inscenizację bitwy pod Grunwaldem. Senator Bogdan Klich w najbliższych tygodniach przybędzie do Waszyngtonu, poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji powiedział, że Bogdan Klich obejmie stanowisko chargé d'affaires, czyli szefa placówki. Prezydent zapowiada, że nie podpisze żadnej nominacji, w szczególności tej, więc senator Klich jeszcze tego lata przyjedzie na szefa placówki. To jest różnica protokolarna w praktyce. To, co robi chargé d'affaires od tego, co robi ambasador, niczym się nie różni. Minister Sikorski dodał, że kierując ambasadą w Waszyngtonie, Bogdan Klich będzie mógł wykorzystać swoje kontakty z czasów, gdy był ministrem obrony. A wojewoda małopolski zajmie się sprawą pożaru zakładów produkcyjnych w miejscowości Malec w powiecie oświęcimskim. Spłonęły dwie hale. Przez kilkanaście godzin z żywiołem walczyło kilkuset strażaków. A wojewoda Krzysztof Jan Klęczar wczoraj zjawił się na miejscu. Ryszard Śmiałek, zastępca wojewody małopolskiego, zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Wojewoda nadzoruje wszystko wraz z wojewódzkim komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Wszystko jest bezpośrednio przez niego koordynowane. Na pewno będziemy chcieli sytuację wyjaśnić, co było przyczyną tego zjawiska pożarowego, co spowodowało w ogóle, że ten pożar tam wybuchł. Natomiast jak się sprawa zakończy, wtedy będą podejmowane stosowne decyzje w tej sprawie. Dziś służby będą zabezpieczały pogorzelisko. Następnie rozpocznie się etap wyjaśniania przyczyn pożaru. Ponad 200 krokodyli znalazło się na obszarach miejskich w północnym Meksyku przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Ma to związek z intensywnymi opadami deszczu. Władze stanowe i federalne podały w tym tygodniu, że ulewne deszcze związane z huraganem Beryl i wcześniejszą burzą tropikalną Alberto sprawiły, że co najmniej 200 krokodyli przedostało się na obszary miejskie w północno-meksykańskim stanie Tamaulipas przy amerykańskim Teksasie. Ulewne deszcze podniosły poziom wody w przybrzeżnych lagunach, co spowodowało, że zwierzęta wpełzły do miast takich jak Tampico oraz Ciudad Madero i Altamira. W mediach społecznościowych zaczęło pojawiać się bardzo dużo zdjęć uwięzionych gadów w obszarach miejskich. Wiele takich przypadków zanotowano w kanałach odwadniających. Pojmane krokodyle przenoszone są do odpowiedniego siedliska poza rejonami zaludnionymi. Służby informują, że pomimo spadku poziomu wody, krokodylowy problem przez jakiś czas będzie występować i apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ponad 1200 rekonstruktorów z Polski i z zagranicy wzięło udział w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem, upamiętniającej zwycięstwo wojsk polsko-litewskich nad Krzyżakami. Starcie obserwowała publiczność zgromadzona na stoku pobliskiego wzgórza. Wielu widzów czerpie wiedzę ze słynnego filmu Aleksandra Forda Krzyżace na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Zwraca uwagę Jarosław Malecki, kierownik działu archeologiczno-historycznego bitwy pod Grunwaldem. Przede wszystkim szukają Wilczych Dołów. Wilczych Dołów nie było, to jest mit. Też jest mitem udział piechoty, bo oczywiście wszyscy wiedzą, wszyscy są ekspertami po obejrzeniu filmu Aleksandra Forda Krzyżacy. Jak opowiadamy, że właśnie tej piechoty nie było, tylko i wyłącznie jazda konna, no to są bardzo zdziwieni. No panie, tutaj my żeśmy widzieli inaczej, dopiero musimy właśnie prostować historię. Według wstępnych szacunków w policji widowisko obejrzało około 40 tysięcy widzów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę sporo słońca, ale miejscami będzie się chmurzyć. Możliwe przelotne opady deszczu i burze, głównie na wschodzie, południu i północnym zachodzie. Termometry pokażą od 23 stopni na północy, około 26 w centrum, do 32 na południowym wschodzie. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Głos Macieja Zębatego oznacza, że do godziny drugiej zmierzymy się z muzyką elektroniczną. Muzyką, która w XXI wieku zatacza coraz szersze kręgi. Warto jednak czasem, myślę, zastanowić się, co stanowi rudyment tego gatunku. Czy są nim tylko i wyłącznie instrumenty, czy przede wszystkim specyficzny układ kompozycyjny, pozbawiony zwrotek i refrenów. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko.